Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе апошнія старонкі аповесці Івана Шамякіна «Адна на падмостках». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Якое ж гэта шчасце! Зала ўзарвалася громам апладысментаў. І ўвогуле моладзь наладзіла ёй авацыю, разоў 5 выклікалі, абярэмы кветак падарылі. Пайшла за кулісы, села і адчула смертэльную стомленасць. Ажно спалохалася, чаму так стамілася? Якіх 1,5 года назад ехала ў жорсткім аўтобусе на выязны спектакль, вёрст за 150, іграла нейкую нялёгкую ролю, вярталіся назад пад раніцу, не адчувала такой стомленасці. Заглянулі рэжысёры, не павіншавалі. Толькі паслед сказаў: «Драматургія не вельмі каб. Выкананне на ўзроўні, так-так, будзем круціць. Зрэдку тут, больш на пляцоўках завода, устаноў згодны?» Яна кіўнула. Варта ўзрадавацца і трэба падзякаваць. Не ўзрадавалася і не падзякавала. «Трэба зарабляць грошы, Александра Паўлаў, на рынак!» «Рынак!» Паварушыла яна вуснамі і сумна пасміхнулася. «Рынак! І ўсім нам трэба прадаць сябе!» Паслед засмяяўся. «Пазнаю ваш гумар!» Рэжысёры пайшлі, а яна ніяк не магла скрануцца з месца. Прыбегла Люда, завяла яе дадому, згатавала абед, накарміла. У дзяўчыны ў сумцы была пляшка чарнічнай настойкі. Усё яна прадугледзела. Выпілі за поспех. Люда была ў захапленні ад прадстаўлення. «Добра, вы іх натаўклі мордамі аб сцяну. Не так, як дома. Кажуць, Любачка не вытрымала». «І ён пайшоў пасля сцяны. Але за яго, за мішутку свайго, адчула трывогу. Стомленасць змарыла, і сон быў спакойны. Праспала 10 гадзін з маладых гадоў, так доўга не спала». Вернулася бадзёрасць, добры настрой і задаволенасць. Пракручвала спектакль, тую рэдактуру, якую зрабіла па ходзе дзеяння, і засталася задаволеная сабой. Жартавала ў магазіне ў чарзе, купила Лизуну ласунок, ажно 300 грамов мяса. Атрымала ж тыдзень назад пенсію. Пазірала на віскас, але патраціць ажно 1000 не адважылася. Паслед. Парасёнак нічога не сказаў аб аплаце. Трэба зарабляць грошы. Трэба. Каму? Што і калі заплаціць ёй, га? Сыты галоднага не разумее. І да радыё выходзіць не трэба ні кошкі, ні сарокі, ні лісы. Не ставяць казак. А дзеткам у любым жыцці трэба казкі. Ці знайшліся маладыя імітатары, га? Святое месца пустое не бывае. Рынак. Пачакайце, я вам яшчэ і рынак сыграю. Вон як моладзь прыняла сцэну ў магазіне, а? Хо-хо, біс крычалі. Яна ішла па вуліцы без кульбы ўжо і размаўляла сама з сабой, з блізкімі і далёкімі. Хто ведаў яе, не здзіўляўся, а? Актрыса іграе. Але жыццё і гра, не сыграеш, не пражывеш. А ў дзень прыбегла спалоханая Люда. Ой, цётачка Шура, яна крычыць на ўвесь тэатр, праклінае вас. Дамаглася свайго, старая ведзьма, забіла мішку. Забіла? Спалатнела Александра Павловна. Не. Яго забралі ў бальніцу з сардэчным прыступам. Адлягло. Сардэчным прыступам яе забіралі. Першы раз гадоў 10 назад са спектакля. Але наступная ноч была зусім бессонная. Яна ўспамінала сваё каханне, жыццё з ім, з Міхалам. Але ўжо па-іншаму, як свята, якое заўсёды з намі. Божа мой, якое каханне, іх каханне яна магла б сыграць. Іграла банальную драму. Ох, каб Люда магла пачуць, якая бязлітасная яна была ў тую ноч да сябе, якая добрая да яго. Казала яму такія пяшчотныя словы, якія бадай не казала ў спектаклях па Чэхаве і Шэкспіру. Дэздэмона кажа раз'юшанаму Атэла: «Адзіны мой грэх каханне да цябе. а до якой вышыні ўзнімаецца юная Джульетта. Мая любовь без дна, а доброта, как ширь морская. Чем я больше трачу, тем становлюсь безбрежнее, богаче. Так, высоко мы не говорили. Мой идеал — Нина. Нина играет свое кохание за сценой. И она кажет не Тригорину, Трепливу. Я люблю его. Я люблю его даже сильнее, чем прежде. Люблю. Люблю страстно, до отчаяния люблю. Не, это банально навод у Чехова. Так говорит героиня у Пясняркі. Нина говорит гениальные слова, якія были и есть. Я е Александры житёвым кредо. Я теперь знаю, понимаю, Костя, что в нашем деле все равно. Играем мы на сцене или пишем. Главное не слава, не блеск, не то, о чем я мечтала, а умение терпеть, умей нести свой крест и веруй. Умей, Лёкса, нести свой крыш. Умей и веруй. У что? Ах, похиснулася моя вера, ох, моцно похиснулася. А это трагедия. Трагічный финал. И так усю ночь. Вырашала пойти в больницу. Вельми хотелось пойти, але боялась. Сустрэнецца там с Любой, будет скандал на людях. Эта дурная баба может закричать и там. Не боялась я е. Боялась, что можу нашкодить ему, сардечнику. А раптом у его инфаркт. А Любе Бог мало отпустил розуму, и она безотказно дае волю своим эмоциям. Люда не прыходзіла, навін не прыносіла, і гэта супакоіла. На чацвёрты дзень пасля прадстаўлення зноў забалела нага, і зноў яна пайшла ў магазін з кульбай. Моцна пахаладала, уначы быў мароз, ён абпаліў апошняе зялёнае лісце, і яно густа сыпалася, не залатое, як у пачатку восені, а шчарнелае, скручанае. Як я, шчарнелая карга, з гумарам падумала актрыса. Хацела неяк узняць свой настрой, які, як і тэмпература, упаў ніжэй нуля. Сустрэла касірку тэатра. Тая вельмі спяшалася. «Ой, Александра Павловна, а ў нас бяда! Мішутка памёр! Бягу па кветкі, ай, машыны стаяць! Бензіну няма! Будзе нам усім клопату!» «Памёр?» Ледзь бы вымавіла, збялела Александра Павловна. «Памёр!» І абыякавая да ўсяго, акрамя клопату свайго, немаладая ўжо жанчына у подбег рушыла далей. А яна стаяла пасярод тратуара, не магла скрануцца. Здалося, у сяродку яе ўсё барвалася, перад ёй бездань, адзін крок і паляціць у небыццё. Невядома, колькі прастаяла ў прастрацыі, калі нават думкі ў галаве акамянелі. Ішла суседка па доме, ўсхвалявалася: «Вам дрэнна, а, Александра Павловна?» Галава закружылася, памагла дайсці дадому. «Можа, хуткую выклікаць?» Не трэба, мне лепш ужо. Дзякую вам». Але ў калідору, не распрануўшыся, зноў доўга стаяла, бадаю бездумнасці. Ва ўсялякім разе не думала ні пра смерць, ні пра тое, што трэба зрабіць, ні пра якія іншыя клопаты жыцця, толькі бачыла яго жывога, як ён выходзіў з залы, калі яна сказала: дзіўны кот не вяртаў яе да рэчаіснасці, не цёрся аб ногі, не мяўкаў, просячы харчу. Глядзеў на гаспадыню здзіўлена і сумна. Апранутая яна ўвайшла на кухню, зачыніла дзверы, пастаяла там. І раптам зусім бяздумна павярнула рычажок пліты. Думкі пра самагубства не было, яе пачало ліхаманіць. Холадна, холодно, холодно, треба нагреть кухню. Але іншая думка перешкодила чиркнуть запалку. Хутка ў яе сапраўды закружылася галава, яна села да стала. І раптам ёй стала лёгка і амаль жа радасна, як бывала толькі ў маленстве, у роднай, добра напаленай хаце. Яна апусціла галаву на стол і стала цёпла-цёпла, як у Афрыцы. І ўзнікла афрыканскае бачанне, як у запаволенай кіназдымцы плылі перад ёй жырафы, прыгожыя, вялікія, большыя за тых, што ў зоапарках. Маленькія галовы на даўжэзных шыях узвышаліся над залатымі ліпамі знаёмага парку, таго, праз які яна прайшла тысячы разоў, ходзячы ў тэатр і з тэатра. А потым, што гэта? Моцны выбух, як стрэл самалёта, што праходзіць гукавы бар'ер, а за ім звон, звон шкла і рэальнае балючы крык ката. Тобой, лізунчик, я знову прищаміла тобі хвост. Прабач, прабач. До яе почала вертацца прытомнасць. Яна узняла галаву і убачыла шыбы ў дзвярах на балкон выбіты, што снарадам. Падлога засыпана асколкамі шкла. Моцна цягнула морозным паветрам. На балконе жаласліва мяўкаў кот, просячы дапамогі, узнімаючы трывогу. Тады яна ўспомніла пра газ, паднялася з натугай лі хутка і выключыла пліту. Хістаючыся, дайшла да дзвярэй, глянула праз разбітыя шыбы. Кот глядзеў на яе дзіцячымі вачамі, морда яго была залітая крывёю. «Божа, божа, лізунчык, ты ратаваў мяне і параніўся сам! Я перавяжу цябе! Я ж перавяжу цябе!» Адчыніла дзверы, упустіла кота. Хацела падняць яго, перавязаць рану на лбе. Але закружылася галава. Хапаючыся за халадзільнік, за стол, за сцяну, выбралася з кухні, дабралася да канапы ў пакоі, звалілася на яе. Нейкі час пакой плыў па моцных хвалях, але нарэшце гойданка сціхла. Усё стала на сваё месца. І яна вярнулася да свайго жыцця. Па-ранейшаму імкліва паляцелі думкі. Першая з іх была бадай з гумарам. Жыві, Лёкса, не захацеў цябе Бог узяць, многа награшыла. Паспрабавала нават усміхнуцца, не, мабыць, мала. Адзіны грэх мой, што кахала я цябе. І вочы яе заліло слязамі жалю, болю, ачышчэння і супакаення. Сябры, вы слухалі апошнія старонкі аповесці Івана Шамякіна «Адна на падмостках». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.